گران محترم اوردن کو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 85 نمبر کې سټ په مدرسہ جوهر القرآن سلیم خان کې په 16/8/2007 کې شوې د دې د ملاوی دوه پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 تینی دیاو دو دواو ڈالو انا حالکوم چه اقینان دی دواو کی یو دستاسو و تاود دونا انا غیر دات شوکتی تکونو لکوم او دسرنا گخت دستاسو چه اقینان بی وصلی چه دا غیر دات شوکتی یقیناً آغا چند دا وصلی والا تا کونو لکم نو آغا دی شیستاسو او اراده کولا اللہ ان یو حق الحق بی کلماتی و اقتا دابر الكافرین اراده کولا اللہ ان یو حق الحق دا چیخ کارکی اکلرا بی کلماتی پخبل فیصلہ پخبلو وادو بانے پخبلو فیصلو وَيَقْتُوا دَابِرَ الْكَافِرِينَ او غُسْ کی اللہ مُنْد کافرانو دے آیاتونو کے اشارہ دا واقع دا بدر تا نبی علیہ السلام چکل مدینی تا حجرت اکو او مدینی تا لارل کال نیم بعد نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو چې د قریشو د مکه والو کې د قریشو یو قافله ده شام ته تللی و د تجارت د پاره اغه واپس را روانه ده د مدینی په لار باندې د مدینی نه بهر لار وا دوی چې اغه قافله را روانه ده په هغه طرف باندې نبی علیہ الصلات والسلام ملګری راجا مکړل ملګری راجم اکل او ملګرو ته دا ویل چې قافله را روانه ده تقریبا شپېته کسانو په کې اداسي وخانو د دینه زیات او بیا غي سره مال او دالتوم په قافله کې تجارتی قافله وا نو زیات ته ور سره او زمونگ دشمنان دی منگا دا کلی نرائستیو تیار کار دی زمونگ دا کلی پا خواب آنی تیری گی تیار کار دی زمونگ دا کلی پا خواب آنی روان دی نرازی چه ورشو مالگری رازی چه چا خوخی نراپاسی ور بشو اغی سرخوم جنگ لنه دی خو قافله و تجارت تی نو تیار کار دے او بے نیو مال و دولت پتے واخلو نو کمزوری بشیر آتا نبی علیہ السلام سر ملگری تیار شو اکم سخاص کسانو آگئی تے حکم امکو چرا پاسی چیزو تقریبا صد پاس صدر سوا کسانو آروان شو عام طور درې سوا دیار لسی آدهی پایی که دعا آسانو اسونا پکی نو دعا اونو یاد زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسو او دویم ده مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اخان پکی تقریبا او یاو او یا او خانو اغی بانده با پا نمبر نمبر کسان سوریدل فیو وخ پانده تقریبا دری کسان بو یا زنو بانی سلورو خود دری کسان بو تقریبا او نمبر پا نمبر بسواری دل پاغی بانده نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسد ابن ابی مرسد الغنوی دی دری وال پا یو اوخ باندیو نمبر پا نمبر بسواری دل ابو بکر عمر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا پا بل اس باندیو پا بل اوخ باندیو نمبر پا نمبر و سواری دل سزای تا چه ورسی دل تا ابو سفیان پا قیادت کی قافله و تجارتی او ابو سفیان دی رو خیار سڑه و آغا معلومات اکرل چرختیا سکرار روان دی جاسوس به لیگا هغه ورته وی چې او دغه شان چللی کسان را روان شوی دی د مدینې نه ستاسو د لوټ د پاره چې کومه عامه لار وه مکې ته د تلو او د هغې یقینو چې ما په دې لاره لوټي نو هغه لارې پرېښوده ښکته کوزه د دریاب په طرف باندې اوږده لار وه قافله آغی طرف تا کوز اکڑا او سیسارم شزای پزای چه پا تاو لگی چه سچل کی گی او زای پزای سارم شو زکا چه دشمن با کسان رالی گی نا باوی چه دیر تیم لده دیزه ترا رسیدل پا کارو نول را نگه زای پزای با ساری دوم پلا روان شو یوری گا معلومات کوم یو کوئی ویزم ده ده غذای که ده اوبوخ تاکیک کوم اوبول الالو چوی کتل حال تا دوخانو پچوی پچه راواغستا زوری والاوار که نو آئی که ده کجورو اڈو که و ملگورو تاوی ده ده زای نزورو زی وی راغلی دی او پا دی زاینو کی نزدی دی او دی کوئی توبو لراغلی دی آئی وطای تا تسنگ پتاو لگی دا وی دا اوخ پا پچا که دا کجوری اڈو که او او دا مدینی او خان چی دی نو آ کجوری خوری او دا کجوری اڈو کی خوری ندا دا مدینی او خراغلی دا دی زیتا ندا کسان راغلی دی خوزان سنبالو الگواری یا او کسی با مزدورهونی و زمزم ابن عمر الغفاری او آغای پا تیز رفتار آس بانده که نو ویشا با فورا مکی تاو رسا او آغای تا او آیا چه راوزی کافله ده للوب کلا امداد لراوزی مکه که چغشوی زمزم ابن عمر الغفاری در اسیدون ادری را زمخ کی د نبی علیہ السلام پپو ترور ی آتکی ابن عبد المطالب اغی خوب لیدلو اخپل رور عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا خوب ہوئی وی تا تیوان بل چا تبی نوائی او تاوی سدی وی خوب میلی دل ده یوکاس راغی جماعت سر اعلانو که چه خلکو مصیبت ته سروک دا خبر اکڑا بیا فلان که زی تلار ال تیوم اعلانو که او بیا دا سفار دیره خواه تلار ال تیوم اعلانو که او بیا سیوور غنتی راغی او داس یو مصیبت غونته راغی چې ماکه کې ته یو کور خالی نشو او هر کور ته لاړو هغه ته بس دا خوب دی چاته وایما هو چا توایا ما وی یار یار لري او دیوال غوګ لري نو خپل لاړ او یو تان ته وی پیدا سی خوب لیدل دی زما خورو خو ګره چا ته وایا ما پیدا پتا مانت اک کس لاړ نو خپل پلار ته وی چاغه دا خوب لیدل خو ګره پتا مانت بل چاته وی وای نه اغا لار ابو جهل ته وی وی خوب لیدل دی خو پتا مانت ګره بل چاته وی وای نه ابو جهل او خو بیا د اجری ډمو اغا سره بجره جمعات کې خبره کولنو طواف کو عباس رضی الله تعالی عنہ ور سره خوا کې طواف کو عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی دا تاسو کې دا پیغمبر د کله پیدا شوی دا ټوکی ور پوری کولی اول خو سړی پیدا کو ناغه پیغمبرای دا وکړه چې زه پیغمبرم نو زر کې پیغمبرم پیدا شو چې داسې مصیبت را روان دی دا چل وکیږي دا چل وکیږي دا پیغمبر در کې د کومه رااله هغه ته څه چل خیر دی پیدا سی وی چې ستا خور داسې خوب لیدل دی او ته نه دی لیدل او ته هم څه خبرې وکړه عباس نو ما ځان سکوټ منکر کو ما چې نه دی لیدل خالکو خبرې اورې دی نو خالکو خبرې آتے کی تا اکڑے او دا دی کور نور زناناو تا اکڑے عباس رضی اللہ تعالیٰ چه کور تا لالو نو خوز والا پی غورونا اور کول اگر در تا دور نیغ نی خبرې کولی تا ور تا سوی نا ویلی بودی اثر با دی والا والیو عباس رضی اللہ تعالیٰ ما خوی چه جماعت تا بیت اللہ شریف دی پریدوا جنگ تا ضرورت نیشت دی خو بیا پا خپل سستای ستو ما ناما چه کارو. په دو درې ورځې پس بیا په دې راده د کور راووتم او بجال سره مې ډاډې مخلې چې دې راته بیا دا خبرو کی کې خیر نو تاو مې وی بس خوا خوا ته ولا کېدم خوا خوا ته ولا کېدم دې ما ته ګوې زده تا ګورم ما چېرې دې جمعه نه باروزی و سره برا غوزم کراته باروي چې څنګه چلے هغه پیغمبر سره شو خو چې د خلې نه او باسي غزار ولا ورکوم وی دې دې جمعه نه وزي زده تا ګورم دې ما ته ګوري ویدی که یو اعلانو شو یو چه غاو شو یا صباحا دا داره بود خطرناک آواز چه غاو یو چه غاو شو وی زمزم زمزم غفاری راو رسید شونده چه کمدنو دا اوخ شونده اغی سیره لیوا دا داغی قانونو چه کم خطرناک خبر براده نو دا اوخ شونده به غو سکره شونده غو سکره و او قمیس ایسته و او نزیر اوریان بیده تاوی بربند یراون که قمیس ایسته و او بوخ بانده سورو او چه غوی والا خلق و تراجمه شو او تاوی استاسو قافله را گره کرده مدینه والاو شابی دخپل قافله والا امدادو کهی عباس رضی اللہ تعالیه وی دک که آواز زد ابو جهل نغافله کرم او ابو جهل زمان نغافله کو منگ نه یو بل پاتې شو بس پدر آواز بسی شو منگا ابو جهل کسان راجا مکرل ملگری راجا مکرل چی ایس سوک بنا پاتې کیگی او تڑای اکڑا چه کم یو تن پاتې شو نو منگ بچه کم ده ناغ کور سیزو یا نور سد اغا اکڑا پاتې کیگی بس اکنا میدان تا بوزو سردارانو دو قریشو که یو ابو لحب اغا لالنا داغه پزای یو بل قرزدار لال داغه قرزدار اون اغاو تا ازازو بزا تا قرز ماب کم خوزا ما پزای بانی جنگ لارشا او پا قبیلو که رنبه بانی عادی قبیله چه کم اوام نو آغا مکمل پاتشو آغا هم لاړه لنا کسان را روان شو پا وصله لیسه پا وصلو سره برابر وصلو سره برابر کسان را روان شو تقریبا زرو تخواو شانیز ده خبرابر ځان سره ډېم را روان کړې رسو داوی تذکره راځي شراب ام ځان سره راغستل او را روان شو. نبی علیہ الصلات والسلام د بدر ځای را رسیدلو، مقام بدر تا، بدر تر را رسیدلو. نبی علیہ السلام کسانو لیگل چو گوری قافله څنګه شوا، یو ځای کی ولاړو. نبی علیہ السلام منسکاو، یو دو کسان د بدر کویلو بول رالل. اغی صحابه کرام و اغدو کسان اونیول، سنگه چی اونیول وی تاسو سل راغلی و سوکی. اغی ورتوی منگه ده قریشو ده لخکر کسانیو، اغی راغلی دی آغازای دی، منگ ده اغی ده ابو والایو، جنگونو والنیو، منگه ده ابو نو کرانیو. نو ابو والاولو صحابه بانه ده بده لگه ده وی دا دی دروغ وی، دا دا قافلی والا دی، قافلی لو بوری خو اسی وی چی دا دا لخکر والا دی. دکه یو طرف تا قافلی و تجارتی و بل طرف تا لخکر را رسید، نو دا دی دروغ وی خو قافلی را نپتی. نو صحابه او احل، نو چه اغیی بل گزارو سکا، نو یو من قافلی والایو. نو چه بیا پری خودل پرتبه وی سنگا چل قافلی کم زیده، وی من خود لخکر والایو. نو اغیی با بی بیارا که خوده نبی علیه سلام سلام جارباسه، وی چه اغیر اختیاوی نو تاسوی تاکاوی، او چه دروغوی نو تاسوی پریده. سعی وی کنه چه وزد ده لخکر والا نیو، منگ ده لخکر والا یو، منگ ده قافلی نیو، رای ولی چه زد ده لخکر بارا که تپوسو نو کم. نبی علیه سلام ورته خطاسو ده لخکر والا ای، لخکر سنگ چل لی؟ وی دا چل لے راغلی دی پدے ارادہ چھ قافلے پس زمان کسان راوتی دی، منگا غیل راوتی و مخنی ویکو. وی خواب وی دا بسو کسانی، وی رجی تعداد معلوم نده خودیر زیاد تینو. وی خواب نبی علیہ السلام متوی اوخان سو علالی، وی کل نه علال کیا کل اللہ سو. نبی علیہ السلام ویزا خواب دا نه سو نتر زرو پوری دی، دکا یو اوخ بسلو کسانو خور، ویده ده نو سوانه تر زورو پوری دی. دیواتوی سوک سوک دی پکی لخکر کی دی سوک سوک. اصده وطوی عطبه ده، شیبه ده، ابو جهل ده، حارس ده، آنمونه و تاغستل. نبی علیه صلاة و سلام ملگرو توی هازیه مکه القد الیکم افلاز کبیده ها، هازیه مکه القد الیکم افلاز کبدها، دا مکه دا تاسو ته د زرو ټوکړي را غرزولی دي. ابو جهل، عتبه، شیبه دا خود مکی د سینې او د زرو ټوکړي دي، دا تر غرزولی دي خو بس نرانو، اوس به ګوتې پورې کول غواړي. نبی علیه صلوات و سلام پوه شو چې قافله خو وتر لاړه، په یو طرف دا خودی پر لخکر دی، اس ملگرو سر مشوره کئی، مشوره کئی چه بکمی پس الاد شو. نبی علیه صلاة و سلام سر مهاجرینو مو انصارو مو، نبی علیه صلاة و سلام تپوسو که پی مال مشوره را کئی سنگ چلو کو. فتکلم المهاجرون، مهاجرینو خبری اکری دیر خیستا خسته خسته جوابونه وار کړل چې بس مون خواسیم تیار و عزیزانم راغلی دي برابرول غواړي. دارنګي بیا نبی علیہ السلام وی، بیا صحابه پاسې دل مهاجرینو کې عمر رضی الله تعالی عنہ، او بس مون خو تیار یو چې سره تاوای. بیا نبی علیہ الصلات والسلام پاسې دو انصار پوه شو چه ده منگا یاده ای، چه ده وی چه ده انصار و سمشواره ده، چه انصار سوی انصارو که اول سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پاسه ده، پی نبی علیه سلام زپویشم چه تو جوڑی منگا یاده ای، چه ده سوی زکا منگا ساسو ملمانیو، تاسو زمنگا ملمانی ای، نو چه تاسو ای چه انصارو خویلیو چه منگ با امداد ستا کهو، نو چه امداد با تش پا مدینه کی کهو یا که با هر بام کهوی، معلومی گی تو منگ آیا دای. نو نبی علیه سلاما زه خبره کوم د ټولو انصارو د طرف نه د ټولو انصارو د طرف نه خبره کوم او زه تداوام فازان حیث شیتا وصل حبل من شیتا وقت حبل من شیتا وخوز من اموالنا ما شیتا. نبی علیہ السلام ته د نارتوب خبری وکړي وی فازان حیث شیتا چرتا جزینو سفر کوانو زا وصل حبل من شیتا وقت حبل من شیتا چا سره چې تعلق جوړای نو جوړ کا او چا سره چې تعلق پرې کا نو پرې کا واخذ من اموالنا ما شئتا زمونږه مالونو نه چې کم اخل نو واخلا واعتنا ما شئتا او کم چې موږ لاره کای نو راي کا وما خست منا کان حب الینا مما ترکتا چې کم واخل نو هغه هم ډیر خوخی د پرې خونه چې کوم مال ته قبول کې دا به زمونږ غړي رامي نه دا به زمونږ خوخي فما امرت فيه من امرن فامرنا تبع لامرك چې سره تاسو حکم کای زمونږ باد هغه تابعداریو هغه به موږ تابعداریو فوالله لا انصرتا حتا تبلغ البرکه من غمدان لنسيرن معك ورته وای ک ته موږ برکه غمات تبوزي لری زای او شام طرف تا که تم لری زای تا بوزی منگ ده سرزو قسم ده چی ده سرزو و والله لین استارست بنا هذا البحر او قسم ده که تم گا دی دریاب تا مخامخ کائی خوزنا هما که او تم گا دی تا وردانگه نمونگ ور تا ور غپا کیگو منگ ده سی دغنیو ده ور تا سعد رضی اللہ تانووی که دریاب تو هم گو پکین رستو کی گونا مقداد رضی اللہ تعالیٰ پاسی دو اغا تا وی اغام دا انصارو نو بلا نقول لکا کما قال قوم موسیٰ لی موسیٰ فازا ونتا و ربکا فقاتلا انا آونا قائدون منگ دا تدا سنو آیو لکا موسیٰ علیہ السلام تا چخ پل قوم ویلیو چه تلارش او سارب دلارش جانگو کئیو او مونگ با دی زای ناسیو مونگ تا تا دا سنوائیو مونگ با دا سرائیو ولیکن نو قاتلو عن یمینک وان شمالک وان بین یدیک ومن خلفک قسم دی مونگ بستا خی طرف دوم جنگی گو گست طرف دوم جنگی گو مخی طوم جنگی گو او شا طرف دوم جنگی گو یعنی دا هر طرف نوستا حفاظت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا واره دل ډیر زیات خوشاله شو او ورته وی سیرو وابشرو فین الله قد وعدنی اهدا طائفتین فایزایدکم الله اهدا طائفتین ورته وی سیرو وابشرو فین الله قد وعدنی اهدا طائفتین الله ما سره لوس کړه په دې دواړو کې دی اوی ډاله چې په کومه ورځې نو کامیابی بدر کوم که قافلی پس زی نوم کامیابی ستاسو دا او که پا لخکر بانی زی نوم کامیابی ستاسو دا او تاوی انی قد رای تو مساری القوم زی دا مرگ زیو نوی نما چه فلانکی با فلانکی زی کمری او فلانکی با فلانکی زی کمری او نبی علیہ السلام دا بدر پا میدان که زیو نو خودل وی فلانکی با پا دی زی مری حطبه با پا دی زی مری شیبه با پا دی زی مری ابو جال با پا دی زی مری حارس ابن شام با پا دی زی مری زاین او خودل اصحابه کرام وی قسم ده که یو تن دا غذای خطا کری فاق قضای مردار شیو یو تن زاین او خطا کری نبی علیه السلام ملگرو سره مشوره کرا چه که در اینو پا دی لخکر باور شو لگ او اصلا لگ کسان او د پورا لخکر د زور و کسان سره ملاوی دل نبی علیه السلام ملگری تیار شو چه بس سیده نبی علیه صلات و سلام لیو سپر گنتی جوڑ که تامبو گنتی والا جوڑ که نبی علیه سلام تایی تدل تایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاغی باندی اولادو پا سوکای باندی سوکای ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کولا نبی علیہ السلام دا اللہ نا دعا غواری جاری اللہ رب العزت تا اگدا دعا دا نبی علیہ السلام وا او نبی علیہ السلام بداوی اللہم انتالک حاضر صحابا اول دعا کی ویلو اللہم حاضر قریشو جاعت بخویلہ ایہا و فخریہ جا تو حاد دکا و تو کذب رسولاک دا قریش دیر پا تکبر راغلی دی اللہ دیر پا تکبر راغلی دی او بیا دیر دعا کی بے دیر سختی کولا سادر دو گونا پریخواتو او بکر رضی اللہ تعالیٰ والا سادر را اوچت کو و تیوی بازا حاضی مناشراتے کو بس بس بس دا دعا منگل پورا شوا زمان ظلم مطمئن شد چه اللہ به زمان امداد کئی نبی علیہ السلام پا سفر کیو سو کہ تبیا سعد رضی اللہ تعالیٰ اولادو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سو کہ تا اولادو تو رہی نیولیو دا سیاریان اریان دے میدان تا قتلو جنگ شورو دے خلق و حل کئی تا کول کئی دا سیاریان اریان گوری نبی علیہ السلام ورطاو قتل نبی دا ڈنبے جنگو نبی علیہ السلام ورطاوی کانک تکرہو ما یسناو الناس دا خلق چی سکا چل کئی نو دا جوڑے لکستا چی بدی شی نبی علیہ السلام ورطاوی تا خلق لگیا دی پتورو بانی یو بلوی لکچی دا جوڑے ستا خوخ نئی اغو توی آو اولانے جنگو بیاو تاوی وکان الاسخانو فی القتل احبو الیا من استبقاء الرجال ویدا وینی تویول ما تا پا جنگ کی دارا تا پاتی کولو نا دیر خوختی چه پاتی که دینا را دا وینی تویول دیر خوختی چه دا وینی تویشی وکان الاسخانو فی القتل احبو الیا من استبقاء الرجال نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړل د ټولو یو غټه جانډه د لخر هغه مصعب رضی الله تعالی عنہ له ور کړه یو د مهاجرینو جانډه هغه علی رضی الله تعالی عنہ له ور کړه او د انصارو جانډه مقداد رضی الله تعالی عنہ له ور کړه وړا جانډه علی رضی اللہ تعالیٰ جانڈے تبے وی عقاب وی اور صفون نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابرولو یو صحابیو مجھے نبی علیہ السلام صفون برابرول لائے صحابی سینہ راہوتے وا صف کی سینہ مخ کے راہوتے وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے دو غش و سراو غش بانے وی سڑے آخواکو دا سی اوی گیڑا رامخ که کڑی و آسین آئے نبی علیہ السلام علیہ گیڑا اولوی درنکتا اوی اوی اوی مر دیکھرم اوی خوک دیکھرم نبی علیہ السلام دیر بد دیو آلما زبا بدل اخلم وی زبا وی بدل اخلم صحابی دی خم اخلص صحابی دی زبا بدل اخلم نبی علیہ السلام ورطای کم زائے لگه دی ویدا زائے وی راشا بدل واخلا وی نا نبی علیہ السلام زما پا گیڑا سنو سنو و تاوالی دا ما تا با قمیس اوچتای آج سن قمیس اوچت کر ڈائریک لار دا نبی علیہ السلام پا گیڑا و پسینه بانی اون خطا اخکول اکڑا صحابا مریان شو چه دا او گورت تا اوزا سا چلی اوکو نبی علیہ السلام مرتوی دا اولی پی نبی علیہ السلام وینی کانا تا چه دا سا چل شورو دے یو طرف تا کافران دی بل طرف تا مسلمانان دی جنگ دے دا مرگ و دا جوان پتا لگی نا وی زوام چه زما پا دی اخیری وقت که زما کی مادی ده پار دا اکرل وی نبی علیہ السلام لخکار او صاحب عرص برابر کرل او صحابه اکرام علیہ تسلی ورکولا چه دا اللہ امداد برازی دواگانی بے غختلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تا یوزائی که وی اب شیر یا ابا بکر خوشحال شا اینی رأیت جبریل من حاضر سنایا ز جبریل وینم چه دیڑی رای ده طرف نراواولی دل جبریل او ملگری ارالل امداد لا آغا واقعه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگو کو جنگو شو فاغی کی دا قریشو ناویا کسا مردار شو سوارلس غٹ غٹ سٹی اغام پا کی مردار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داویلیو چه دا قریشو دا بنو هاشمو سکسان دی اغی جنگ لنرات لخوی پا زور راوستی دی یو تین عباس تی کچال عباس پا ما خوانده ورغی نو گره وجنه یه ما آقا جنگ لراتن خودی پا زور راسته دی یو صحابی ابو حذیفه اغوی خواه منگ با خپل پلاران و رون وجنو عباس و پریدو دیریز منگ مخیل راشی بیا به پتاو لگی یو صحابی و تاوی خط دا نبی علیه السلام خبری باره که داسی وای دا خو نبی علیه السلام بیلی دی نستا پا غی باره که کویله و نسایی با وکنه بیا صحابی پا جڑا شو او آخیر که بیوی ویز بیام یا ریگم آقا خبر چرا آده کم نو یا ریگم چی هسته نا چه پا غی خبری مرتد شوی ما آقا خبر چرا آده کمی ما خواست کردی وا خوی دا با علم آف کی گی ما تا چه ما تا اللہ مرگ دا شهادت نصیب کی واقع دا یماما که آقا صحابی بیا شهید شو نبی علیہ الصلات و السلام عاملگری په بہادرای باندې او جنگیدل الله رب العزت فتح نصیب کړه امدادونو هم الله وکړل قریش رالل د بدر په میدان کې یو طرف ځان لا قبضه کړ هغه طرف ته بومی او ماټوم وا کلک ځایو خو مزیدار صحابو ته چې کوم طرف پاتې شو نو بوم نه وی او شګیم وی اللہ رب العزت احسانو کو بارانیو کو چه بارانو شو صحابو زان للوخی ڈکل ڈنڈوکیم برابر کرل او آغا چکم داغوا شگوا نوا پلستر شوا خمز ادار کلک میدان تی جوڑ شو او دا مرتی نخوایدون که زای جوڑ شو آغا خوایدل دا کافرانو آغا ای توبود ری دی آغای با خوایدل او دا دی میدان اللہ امدادو کو کلک شو نور لویم دادونا فرشتو وقت وقت سره تذکره رازی ناغی که صحابه کرام و فتح و مندلا نبی علیه صلات و سلام کامیاب مدینه تلاړو هر دشمن په مدینه که یاریده هر دشمن یاریده عبدالله ابن عبی ابن سلول دغه ټیم که منافقت کارکو بس ظاهری مسلمان شو و باطینی کافر شده سر خود جگره نکی خلا رداره چه بس منافقت شروع که لا غرض نه منافقت شروع کو خلکم ډیر پکې مسلمانان شو د دې واقعې د وجنا نو هغه تعالی رب العزت اشاره کوي واید یعذکم الله وهدا طائفتن پاو کې جلوس کړه تاسو را الله یو د دوه ډولونه ان علیکم چې اخیران دار تاسو وتودون ان غیر ذات شو کتل تکون لکم او تاسو غختلا ان غیر ذات شوکا چه اغا بی وصلی چه دا تکونو لکوم اغا دیشی ستاسو تاسوی چه دا قافلی نو خدا او اللہ را دکولا ایو حقال حقا بی کلماتی دا چه کارکی اللہ اقلرا پخ پلو کلمو وادو بانده او غسکی اللہ مند کافرانو لی حقال حقا ویبتل الباطل دا چه ثابت کی اللہ دا چه کاره کی اللہ کو و ابتلا الباطل او کاره کی بطلان دا باطل او برباد کی باطل لارا ولو کار المجرمون اگر کو بدگنی مجرمان استستغیثونا ربکم پا وکی چه فریاد کو تاسخ پل رابطا نبی علیہ السلام بولارو دعاگان بے کولیم او دا بی بیا بیا ویل اللهم انت الک ذل صابا فلن توب دا بدا اللهم انت الک ذل صابا فلن توب دا بدا والا کدا معمولی غند ټولګې نن ختم شي نو فلن توب دا بدا چاره با الله صاحبندگی په مقدس مکه باندې ونشي زګدا اخیری پیغمبرم او دا اخیری امت ته کدا ختم کی کافران بیا بسو کی عبادت کی استغیثونا ربکم پاکی جفریات کو تاسخ پل ربتا فاستجاب لکم قبلو علیو کا تاسل رام قبلو علیو کا اللہ تاسل رانی ممدو کم چی اقینان زیما امداد کا ان کے ستاسو بی الف من الملائکت مردفین فزورو من الملائکت دفرشتونا مردفین یو مانا مردفین ام لاتڑ کا ان کی ستاسو استاسو ملاتڑ استاسو امداد بکئی ارداف اللکم استاسو امداد بکئی مردفین ام لاتڑ کا ان کی ستاسو یاد ویو مانا مردفین پر لپسی راد لن کی یو پا یو یو سر اس پر آلی لس ٹولے نو بیاو نور را لی لس کسان بیاو نور را لی لسی پا جمع نوی راغ لی ده یو بل ردیف و یو بل پسی راد لی مردفین راد لن کی یو بل پسی وما جاله اللہ و اللہ بشرا او نو گردول اللہ دیر آرام اگر زیر ہے والی تطمئننا بھی قلوبکم او دا چه سوڑ شی بده بانی زر ساڑ شی بده بانی زرو نستاسو یخ شی بده بانی زرو نستاسو ومن نصر اللہ من عند اللہ او نده باره او کامیابی مگر ده طرف دا اللہ نا امداد کچا داوی چه ارو پرشتی اگه خوکو را امداد کولی شی کنا فینا نا ومن نصر اللہ من عند اللہ او نده امداد او باره اللہ من عند اللہ مگر طرف دا اللہ نا لا تاسب النصر من الملائکہ بل الناصر هو اللہ امداد دا اللہ نا اگنائی لا تاسب النصر من الملائکہ امداد دا فرشتونا مگنائی امداد کون کے دے اللہ ان اللہ عزیز و حکیم یقین اللہ رزور اور حکمت والا اذیو غشی کمن نو آسا دے امداد نمونی خی اذیو غشی کمن نو آسا امانتا منو فاغ وقی چچا پھر کاللہ ارسا سنا رای استبتا سبانے انو آسا پر کالی یعنی امن دا طرف اقبلنا دا اللہ دا طرف آمنو فجنگ کیولا اللہ خوب بارستو وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَوْ يَوْرُ بِطَا سُبْحَانَ ذِبَارَنَ بَارَانَ لِيُطَاهِرَكُمْ بِذَاتِ پاکی اللہ تاسو لپاره دی باندې وَيُذِبَانَ كُمْ رِزَ الشَّيْطَانَ او بوزي الله تاسو نه پليتي دي شیطان ګندګي دي شیطان چاته احتلام او د غسل ضرورت نو غيولان بل وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ او دا چکلا کوال راولی پتای راولی اللہ بزرون ستاسو یعنی زرون دل مضبوط کی ویو سب بتا بیل اقدام او کلکی اللہ پدی بانک پیستاسو قدمون پی اللہ کلکی نو دا ظاہری او دا امداد از یوہی ربو کئل الملائکا باو اکی چوائی اکڑا رب سافر اشتو تا حکمو کو رب سافر اشتو تا انی ما کوم چې قینن زه متا اسرا فثبت الذين امنوا کلکی مومنان صحابه کرام بیان کړي له امداد انی ما کوم چې قینن زه ما تاسو لپاره زه متا اسرا فثبت الذين امنوا یو صحابي وای چې نبی علیہ السلام ته وای چې ما سړې واهو چې ما واهو نو هغه سره د ما د گزار نمخ کې کته پریوته نبی عليه السلام ورته یو دار اختیادی جوبل سړې ولاګي قیدی را اوس ته نبی عليه السلام ته دا ما تړلې نبی عليه السلام هغه سړې ورته یا قیدی وی درو غوې د زنی ما تړلې زدنیم نیولې زیو د خسته شکل والے سړی نیولې ما هغه ډو ما لخر کې لیدل نه او دل حوالہ کړم هغه ته نه مانی ولې نبی علیہ السلام ورته زور مکا ذالک من مدد السماء الثالثه دا دریم اسمان امدادو دا چې تاسو دا قیدی نیولې دي دا غنیولې تا ته حواله کړې دي نو دا سي امدادونه د الله رب العزت ډیر راغلیو ډیر امدادونه راغلیو وانی ما کوم فثبت الذين امنوا نو سم الله امداد کوي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی بدر فضا پیدا کا اللہ اسم ستا امداد کئی نو اسم فرشتے راضی دا آسمان نا انی ماکم شاقینا زیما تاثرا او دا د جمعات خبری نی دی دا دا میدان خبری دی دا مجاہدین و نسڑے تپوسو کی کم زائی که مجاہدین جہاد کی اللہ رب العزت دا غی امدادو کی سخت ای پی اللہ رب العزت دا غی سخت پرات باندی بدل کی دا دا غی نسڑے تپوسو کی نو پتا و تو لگی چی دا اللہ رب العزت امداد سنگا دے او ال تسڑی دا میدان جنگ کی بیا پتا لگی دل دو جماعت کې وای الله امداد کوي او ير الله امداد ونه کړو ته وزه کنه وبکي الله خدای دې ته کور په پالنګ کې ناسې زبر امداد کوم ير الله امداد ونه کړو زمونږ نه تا په کور امدادو کی ته وزه نو الله بس امدادو کی کنن انی ما کوم اصحابت الذین امنو نو کله کیا کسان لرا چې ایمان راوړل دي ساول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب زردا چوب غردو ما پزړو نا کسانو کې چې کوبر کړه دی یارا ای بدن یریږي او دا ایر بیان رسو بیا کوي فاضربو فوقلانا کې وذربو منهم کله بنان جهاد الله ته دومره خوخته ګور بیت الله شریف بهترین ځای دی او چای کې مونږ کانه په یو لاک باندې دي خو الله د بیت الله شریف ګټونه نه ذکر کړی ګړټو نه نه ذکر کړی چې دای ګړټه دای پلان کې دروازه ده دا پلان کې دروازه ده دا داسې دا شانتی دي او د میدان جنگ جهاد الله ته دومره خوخت دی دومره خوخت دی الله ته چې الله رب العزت داغه غار څه ذکر کړي بیا تاسو چې دواګانې کولې استغیثونا ربکم مونږ کې دا نه وای اته چې دوا کول د مونږ ارستو ارلګیا چی وي استغیثونا ربکم ا بیا وی خیال لوغه باران چوشو باران چوشنو باران ولوم یادی او دا ولوم یادی اذ یو غشی کوم نواس او جوټه چ پکې دلا درلا اموس کې دلا جوټه درشي ا قران نه یادی اذ یو غشی کوم نواس ا جوټه چ دلا درلا ا یاد دي چې لامبل چې دی پکيو وای زبان کوم رضا شیطان دا الله ته دومره خوخته وګورغه میدان شګلوړ او کنه چې بارانو شنو سنگ سیمټی شو والی عربی تعالی قلوبکم وایو ثبتا بیل اقدام نو بیا او پوچ میرا لگلیو چی دا اسمان نراغلیو او بل کافران میں تسنگ دا لگان کریو نو بیا وی تا بوای چی دا کافر چی سڑے وی نو یرا کمزای والا رسی نو دا خوگور پیندش پاک پوٹا وجود دے ارو دی که خوب پستاو مشتے و نرم مشتے لوڑا مشتے جوارا مشتے دیراکی مشتے و قنجان مشتے یرا دی کافر لبا کمزای سڑے رسی نو الله وی گزار زایده تخیم زای خطا نکی وازریبو فوق الاناک وازریبو منهم کل بنان وازریبو فوق الاناکی وازریبو منهم کل بنان نووای تاسو دیل را ده پاسو سوتونو فوق الاناکی ده سرد ده پاسا ده سرد ده پاسا ده سرد تنه ده سرد ده پاسا سی کپرائی نی سرد ده پاسا سی اوه کپرائی کنا او کپرای او سکول کې تخل کو میډول او بلانګیټ اوی کنه وی دا روغه دا میډول او لا اورا سوت کپرای ولا وا صاحب کرام وومي علی یوما نظربکم علی یوما نظربکم ضربن یذیل الہما اما قیلی وینونم داسی وو خلاو بنل کفار ان سبیلی علی یوما نظربکم الا تعویلی ضربن یذیل الہما اما قیلی و کافرانو زمونږ د پیغمبر لاره پریک دی ګوره زمونږ پیغمبر لا مخله مرازی او مونږ به نن وحو وحو بوم آلی او ما نظر بکم نن بوم وحو وحو بوم زګاد دین نه اوریدلې داسې بومو زربن یزیل له حما ما قیلی داسې بومو چې دا سټو کپړای به دیوبل نه جدا کړي کپړای کپړای به دلاره سو زربن یزیل له حما ما قیلی و یزیل الخلیل عن خلیله ایا دوست پد بل دوست نه جدا کو داسې گزار دره درکو ای فاضربو فوقلانا کو وای دی لاله پاسو سټونو وازریبو منهم کلا بانان او وای د دیناری او بند بندونه بندونه اولاوی دا گوتو بند کوپی دا بند دا گیتای گیتای دا زیون دا سنگلی دا اوگی اوگی زکا دا زیون درد زرخ کوله که لکا وی درد واسه نجد دینه دوڑی سانده دوڑی تم سانده وی وازریبو فاو منهم کلا بانان او وای د دینا کلا بانان ناری او بند وازریبو منهم کلا بنان نبی علیہ السلام با مکہ کی اغیطا وی جیتو کم بزبا زستاسو پالالو لو باندر آغل امام تاسو پالالو مزو ما تب حکم کی تاسو پالالو جیتو کم بزبا وازریبو فوقلانا کی وازریبو منهم کلا بنان دا آغا پیغمبر دے رحمت للعالمین دا آغا رحمت للعالمین دے و میدان جنگ کی اولاد دینو گزار رحمت تے گنا دا گزار سے بے رحمی ندا کافر اغا سخار ٹماتر دے نو سخار ٹماتر دے پا کاریٹ کے پروت تے نو تو ایسا پا ٹماتر دا خفا کی گو مدے چھ نالائی تزی نو خونور ٹماتر دا لخرابی کنا دا رحم دا دے اس چھ دا یو ٹماتر لری کچھ دا بل ٹماتر دے بچی دا بل ٹماتر بچی نو رحم دے کنا کافر لگزار ور کچھ نور مسلمانان در لخراب نکی فاضریبو منهم کلا بنان و یه را داد دا وڈی را سختی دا کنا دا سختی ندا چه دا اللہ حکم باتی دا اللہ حکم باتی ندا سختی ندا گفتا یادش ماتران ناموار امرشا بیتر بقیمت یا گوار آیاز و توی وی دا اللہ حکم دا بادشاہ حکم خده حکم ملغل را خدا وی ما چه کندنو ملغل را مات کرا تاسو دا بادشاہ حکم مات کن خدا دا کنا وازریبو منهم کلا بنان او واید دینا او کلا بنان ناری او باند او داد اللہ خوخت صورت صورت ری میاد کی بیاوی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفان کانهم بنیان مرسوس ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفان یقینا اللہ من کی داغ بادران سرا چاگئی جگڑا کئی پلار دا اللہ کی صفان قطار پا قطار کانم بنیانم مرسوسو لگا چوی دا بنیانم مرسوسو عباده مضبوطو چونا گاشتو چو ود پکی نہیں یار دا اولی دا سی وی وجہ والا ذکر کئی ای فالو بهم ذالک کوای پدی بان دے کار لرا بیانم شا قلع و رسولا زکا چ دے مخالفت دا اللہ کرد پیغمبر دا اللہ حکم مات کرده نو دا اللہ حکم بے سر دے کده کافر سٹو دا وی تانا تا پوس کم چه اگر دا اللہ حکم مات کتوائے نکن سوائے و تمان نکن سوائے و تمان دا اللہ پا حکم نخپا کی دا کافر خاصری پا سر وانے خپا کی گی چه دا خنزیر نیم بدتر سر دے ذالکا بیانم شاق اللہ دار دی وجنا چه قینن دی مخالفت کرده دا اللہ سر و دا پیغمبر آسوک چه مخالفتو کی دا اللہ دا پیغمبر یه یقینا اللہ ایسا غذاب والا ذالکم دا تاسو هم فزوقو نوسا کئی دیر را وانا للکافرین عذاب النار دانا چه پا دی غزار پا دوزخ مابشی ذالکم فزوقو دا تاسو هم ویسا کئی وانا للکافرین عذاب النار یقینا دا پارد کافران دا عذاب دورو ندائی تمہید ذکر که مخ که جشابا میدان تو اوزا اللہ بر امداد کئی امداد بری اللہ کئی اسی قوانین شروع کرل اولنے قانون یا ایو اللذین آمنو ازا لقیتم اللذین کبرو زعفان فلا تولوم الادبار اول صفت دا مسلمانم انما المؤمنون ازا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان دی آغا بادران چکر اللہ یاد کرے شنو دی زڑنا ہو یا ربی گی سواد لاب میں یوازی دا اللہ نے ایری گی دا بلچانا نا ما ورنه قانون په تفریقا چې په الله باندې ایمانو او د الله د نوم یاریدو نو میدان جنگ کې باید کافرونه رسو کیږي نه ورنه قانون چې میدان جنگ کې باید کافرونه رسو کیږي نه هسه نه چې سبا د زخم په شا باندې لګیدلې خبردار هسه نه چې ګولای دل ګوري او شهیدانو کې دی ګوري نو هسه نه چې زخم دې په شا باندې لګیدلې خبردار ګولای وګوره په سینه باندې خوري اسنه چې ګولای په شا باندې وخوري یا ایو الذین آمنو ای ایماندارو اذا لقیتم الذین کفروا زعفان کله چې تاسو یو ځای شئ د کافرانو سره په ګڼه کې فلا تولوهم الادبار نو ماړوي دې ته شاګانی شاګانی او تماوړی راتختې دې نه ما اوس په قانون سو عمل نه کوي نا غی سزا ومن یو علیم یو میدین دو براو او آسوکو چواری دو پدکر از بانی پدکا وقتی ومن یو علیم و سوک چواری دی کافرانو تا پدکر از بانی شاخ پلا شای و توارو لام فقط با بی غضب من اللہ فقط با بی غضب من اللہ نده اختشو پا غسکی طرف دا اللہ نا او زاید دوزاخو زای دوزخ ته خو یو دوی کسان داسی دی چه ده که رستو مراشی فاقی بانی غضب نیشته حاکم نی الا متعرف اللی که تالین مگر اولی دون که ده پار ده جنگ کافرانو مخامخ کافرانو پس تله ده دیره خوییر پا دی طرف کس پایده نیشته او شای کافرانو توارو لا وی رازم پیو ده دی طرف نا پی تاویگم نو خیر ده متعرف لقتالن الا متعرف لقتالن حدیث کی راضی الحرب فر و کر جنگ چی دے ناغا رستو کی دلو مخی کی دلی او بل جا کی راضی الحرب خود آتن جنگ سو دوکا دڑاکا گونتا کی دنو دوکا دڑاکا و بسرکای نو چی دادا چی آغای دا سخکاری تو تیر آوالی دی چی را دی برا پسرو رسو شی را روان شي نو ما ورته هغه زم کسان کینو لري هغه زم کینو لري نو چې زه تنه را دي خوښم نو دی خو به ما پسې راځي په مون کسانو پسې راځي نو چې مون پسې راځي نو زمون کسان به تراتاو شنو به دې زو راځي دا چل وسره کینو خیر دی که چل لپاره را رستو شنو څه خبره نه ده دویم ډیر په ځان مردای لګیا وي جنگ دې کاو کاو کاو په مخ کې روان وي فکر دې نه چې سدي زنه دي شاته چې یو ګتل خپل یونټ دنه کم ځای پاتې شي دا او دا یو سو کسان یا مخ کی تلیه دیره تا یخ دا خو منگا دیر مخ کی رالوه او امیر سه با کسان خورستو پاتی شیری نتای بست نور نزو رازی دینا رست رست و رازی خپلی ڈالی سرم الگره کی گی نسو خبران را الا متعرف اللی که تالین او متحیزن یا زینی اون که هم رادلون که لافیاتینا ڈالی خپلی خواه تا چی تا خپلی ڈالی خواه رازم و دی بانه غضب نیشته وَمَنْ يُعَلِّمْ يَوْمَ يَزِنْدُ بُرَا چاچه وارولا دی کافرانو تا پدکر از بان شاق پلا خوچنی ما الا متعرف اللی کتالین مگر چنی ویو ریدون که ده مگر چو ریدون که وی ده پار ده جانگ او یا یو زائی کی دون که وی یو ڈالی سارا یقینن ده اختشو بخو سکی ده طرف ده اللہ نا فقط با آب غضب من اللہ دی اختشو پا غصه که طرف دا اللہ نا او زاید دوزاخ پی کرم ده جهاد دا دسته دا پاره کی دا توحید دا پاره کنه دا اللہ دا یووالی دا پاره جهاد کی گی نو کاغی که رستو شوی دا اللہ غصه دا دربانده دا اللہ صدا غصه خو که دا توحید بیان که او دا توحید پا بیان که رستو شوی نو بیا با دربانده غصه نی ولی زکا آغا حسن لی ذاتی ہی دے او جهاد حسن لی غیری ہی دے نو چه حسن لی غیری ہی که رستو شوی نو پاغی که غضب دے نو چه حسن لی ذاتی ہی که رستو شوی نو آئی که خوبیا غضب غضب دے فقط با بی غضب من اللہ نیقین نختا شده پی غصا که طرف دا اللہ نا او زاید دوزاخ و دیر بعد دا زاید وارتلو فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم نام دا اللہ دا امداد نمونا تا ولی را رستو کی گی اللہ بستا امداد کی گنام فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم یقین وجلتا سویلر لیکن الله قتلهم لیکن الله وجلی دیلرا ندی وجلی تاسو دیلرا لیکن الله وجلی دیلرا نستا گزار چلو دے سای استل خود اللہ کارو وما رمیتا از رمیت ولیکن اللہ رما ظاہری مانا وما رمیتا از رمیتا ویشتل ندی کڑی تا کلچی دی ویشتل کڑی دی ولیکن اللہ ویشتل کڑی دی دیس مطلب دے اول وی ویشتل دی ندی کڑی و بیاوی ویشی وی کل دی ویشتل کولو وما رمیتا ویشتل دی ندی کڑی از رمیتا کلچی دیس کل ویشتل کول عجیبا خبر دا دا خو دا خبرو یا اللہ ما ملک چی ملن شما نو دا سو مسئلہ دا اولو توی وما رمیتا ویشتل دی ندی کڑی بیاو توی از رمیتا کلچی دیس کڑی دی ویشتل نو یا خدا دا چه ویشتلو که نبی علیه صلاة و سلام چه و نو پو ویشتلو که کسب کون که و خالق داغی نو خو بهتر خبر دادا وما رمیتا از رمیت ویشتو که دو سوزو نئی یو دلاس غرزولی او بل مقصد ترسولی پا دی خوبا پویی گی کنا یو دلاس غرزولی او بل غیزای تسدی رسول چې کوم مقصد له اولی چا غزای ته ورسی نو الله رب العزت چې نبی علیہ السلام نه نفی کوي چې ویشتل دی نه دی کړی نو دا رسول کوي یا رسول کې ستا اختیار نه البته د لاس دی گزار کړی دی نو ثابت ای والا غرزول لا سنا او نفی کوي تینا رسول نو کلا د فعل شروع مرادی او کله د فعل انتها کله شروع د فعل یو کله څه شي انتها نو ما رمه ته کې انتها ده او از رمه ته کې ابتدا ده الحذف رمی رمی چې کوم دنو دا غواړي دوه سيزونه الحذف والايصال الحذف والايصال نو فل مثبت الحذف والمنفي الايصال و ما رمه ته از رمه ته او نوی رسول استا سترگی شگی سترگی ده کافرو تا وما رمیتا رومی رحمه اللہ هم ذکر کئی کارما با کارا دارت سبق کارما با کارا کارا کارا با کاری ما دارت سبق چون خود از رمیتا از رمیتا گفتا حق وی دا اللہ کار زمون پا کار باندی مخ کده دکا ما رمیتا از رمیتا گفتا حق دکا اللہ ویلی دی چه تا نیدی ویشتی چا ویشتی دی ما و ما رمیتا از رمیتا میدان جنگ که نبی علیه صلاة و سلام شگی را واغسته موٹه دا شکو نڈک که او دا کافر و لخکر طرف تا ویشتا اوی وی شاعتی لجوه اللہ دا مخونه بدرنگ کی او آغا شگی نبی علیہ السلام صرف اوشتی او آغا دا هر کافر سترگی تاو رسیدی نو کافر راندو شو بس آبا بطللو جو ڈز بیوالا ورکاو ڈز بیوالا ورکاو نو آغا آغی تا اشاره کی وما رمیتا از رمیتا نوی رسول تا سترگی شگی سترگی دا کافرو تا نوی رسول تا شگی سترگی سترگو دا کافرو تا از رمیتا پاور کی چتا دلاس نو اوشتی ولكن الله رما لكن الله چدن وغير رسوله وليبلي المؤمنين منه بلا ناسنا او دا جوز احسانو كي الله بمؤمنانو بان احسان خيستا نادا الله احسانو وليبلي دلتا بلا بمانا دا احسان دا جو احسانو كي الله بمؤمنانو بان احسان خيستا يقين الله ري وردون كي پوية ذات ذالكم دا كار جهتا سوام چ اللہ ساس امدادو کی وان اللہ موینو کے دل کافرین یقین اللہ لے کمزور کون کے